Se aude? 210, recepționat. Unde ești, fetiță Zurli? Tanti prezentatoare, avem legătura cu Poiana Brașov. Toată gașca Zurli este la Europa FM. În ajun de Crăciun, dimineața Zurli e în dispozitiv la baza pârtii Bradul din Poiana Brașov. O ediție specială Europa FM de la ora 8 în direct din lumea sărbătorilor de iarnă. Iar după emisiune, e spectacol. Gașca Zurli e în acțiune pe 24 decembrie în Poiana Brașov. Haide și tu pe pârtia Bradul. Europa FM, e ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am regăsit! Mai mulți deputați USR nu au fost lăsați să participe la plenul Senatului, unde astăzi se dezbat ultimele două legi din pachetul legislativ privind justiția. Nici măcar balconul nu e deschis. Împingeți, iată un senator al României. Vă rog frumos, agresați un deputat al României. Agresați deputați și senatori ai României, da? Comisia Iordachea din Parlament adoptă modificarea cările propuse pentru codul penal și de procedură penală. Ei ne-au blocat, au ajuns până la momentul la care își pun oamenii să ne blocheze fizic accesul, este deja se mai întrece încă o linie roșie. Studenții ies în stradă, cei de la Facultatea de Drept a Universității București sunt chemați astăzi la orele 13 la o manifestare mută, la fel și studenții de la Drept a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. E nevoie să fim uniți în acest sens, dar uniți cu o perspectivă spre viitor democratică. Câteva sute de taximetriști protestează întreaga zi în fața guvernului, polițiștii protestează în fața Ministerului de Interne. Imnurile cenaclului flacără alternate cu folclor au acoperit de dimineață girofarurile în fața guvernului. Comisia Europeană dezbate astăzi controversatele reforme judiciare din Polonia, iar la Roma, bradul de Crăciun din centrul orașului este ridiculizat pe internet. Prognoza meteo pentru început. La această oră ninge slab, izolat în nordul Moldovei, în nordul Carpaților Orientali și în meridionali. Temperaturile maxime vor fi azi între minus 3 și 5 grade. În București acum 3 grade, maxima va fi de 4. Spre seară vor veni ninsori slabe în Maramureș și în nordul Moldovei. Ascultați știrile Europa FM. Mai mulți deputați USR nu au fost lăsați astăzi să participe la plenul Senatului, unde se dezbat ultimele două legi din pachetul legislativ privind justiția. Deputații USR au găsit la ușa Senatului mai multe persoane care i-au împiedicat să intre în sală. O ascultăm pe deputata Uniunii Salvați România, Cozet Chichirău. Mi se blochează accesul în plenul Senatului, deși în calitate de deputați avem voie să fim aici, să ne susținem amendamentele. Nici măcar balconul nu e deschis. Împingeți, iată un senator al României. Vă rog frumos, agresați un deputat al României. Agresați deputați și senatori ai României, da? Asta se întâmplă. Agresați niște demnitari ai României. Asta se întâmplă. Eu am dreptul să fiu aici. Eu am dreptul constituțional să fiu aici. Păi dumneavoastră încălcați Constituția. Deputatul USR, Claudiu Năsui, susține că legea le dă tot dreptul deputaților să fie prezenți în plenul Senatului la dezbateri. Avem și noi dreptul să participăm la ședințele Senatului. Acum, faptul că ei ne-au blocat, au ajuns până la momentul la care își pun oamenii să ne blocheze fizic accesul, este deja se mai întrece încă o linie roșie. Deși argumentau prin faptul că au primit directivă să facă acest lucru. Și când erau întrebați, dar cine v-a dat directiva? Cine v-a pus? Cine? Dați-ne un act scris, să vedem și noi. Adică totuși să meargă lucrurile după un cadru legal. Răspunsul lor era tăcere. Doar stăteau în fața ușii. Am avut colegi care au fost îmbrânciți. Așadar, se dezbat și urmează votul final la Senat pentru ultimele două legi ale justiției, legea Consiliului Superior al Magistraturii și legea privind organizarea judiciară, în ciuda protestelor judecătorilor, CSM, Parchetului General de ICOT, DNA și în ciuda protestelor de stradă, iar Comisia Iordache adoptă astăzi modificările propuse pentru codul penal și de procedură penală, care amintesc de Ordonanța 13. Din Senat transmite acum Cristian Citre. Bun găsit! În plenul Senatului, dezbaterea este în plină desfășurare. Se discută în acest moment legea 304/2004 privind organizarea judiciară, iar la rând așteaptă legea 317 privind funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii. Partidele de opoziție au solicitat insistent amânarea dezbaterii celor două acte normative, argumentând că se încalcă regulamentul prin faptul că senatorii au primit în timpul dezbaterii modificările aduse și nu au avut timp nici măcar să le citească. Majoritatea PSD al de UDMR a respins însă cererile PNL, USR și PMP. Cel mai probabil, azi, Senatul va da votul final pe ultimele două din cele trei legi ale justiției, care urmează apoi să fie trimise președintelui Klaus Iohannis pentru a fi promulgate. PNL și USR au anunțat însă că vor sesiza Curtea Constituțională imediat ce actele normative vor primi votul final din partea plenului Senatului. În mai puțin de o oră, comisia condusă de Ferdinand Dache va lua în discuție și mult contestatele modificări propuse la codurile penale, astfel încât și acestea să intre la vot în cele două camere înainte de vacanța parlamentară. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. Studenții ies în stradă, cei de la Facultatea de Drept a Universității București sunt chemați de la această oră la o manifestare mută. Este o reacție după atacurile PSD, ALDE, UDMR asupra justiției. De altfel, ieri Alianța Organizațiilor Studențești anunța că se alătură protestelor de stradă. Cu amănunte acum de la Facultatea de Drept a Universității București, Elena Tudor. Bun găsit, mă aflu în fața Facultății de Drept a Universității București. Aici, în acest moment, s-au adunat aproximativ 70 de tineri. La această oră este anunțat protestul lor. Studenții la drept încep să se adune, vin din toate părțile aici pe scările facultății. Nu au pancarte în mână, se anunță a fi un protest mut, de altfel nu vor scanda nimic, însă foarte mulți dintre ei au în mână cărțulii cu Constituția României. Iar acum, în acest moment, văd că desfășoară un steag al României. Tinerii s-au grupat aici pe scările din față ale facultății. Protestul lor deja a început aici, la Facultatea de Drept. De la Facultatea de Drept, Elena Tudor, Europa FM. Tot de la această oră organizează un protest și studenții de la Facultatea de Drept a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Aseară, sute de persoane s-au adunat din nou în Parcul Izvor lângă Parlament, iar la Sibiu oamenii au ieșit în stradă pentru a noua zi consecutiv în fața sediului PSD pentru un nou protest în tăcere. La Timișoara, câteva sute de protestatari s-au strâns în Piața Victoriei și au pornit în marș spre Palatul Justiției, iar apoi spre Complexul Studențesc. Pe traseu s-au alăturat mai mulți protestatari, așa că numărul celor care au ieșit în stradă la Timișoara a ajuns la 1000. Și în acest context, să amintim, Comisia Europeană dezbate astăzi controversatele reforme judiciare din Polonia. Puterea conservatoare de la Varșovia este acuzată că a subordonat politic instanțele de judecată, controlând numirile în funcțiile de conducere. Mii de polonezi au ieșit pe străzi în repetate rânduri pentru a protesta față de așa zisa reformă a justiției. Ascultați știrile Europa FM. Și înapoi în București, câteva sute de taximetriști protestează întreaga zi în fața guvernului. Reprezentanții transportatorilor au venit inclusiv de la Timișoara să ceară scoaterea de pe piața mijloacelor de transport alternative, cum ar fi Uber și Taxify. Meetingul are loc după ce săptămâna trecută ministrul transporturilor le-a promis o ordonanță de urgență care să sancționeze aceste companii. Ordonanța nu a apărut însă până la această oră pe ordinea de zi a ședinței de guvern. Ce s-a întâmplat în Piața Victoriei, ne spune Anca Simina. Cenaclului flacără alternate cu folclor au acoperit de dimineață girofarurile în fața guvernului. La mitingul taximetriștilor au ajuns doar câteva sute din cei 5.000 de protestatari pe care îi așteptau asociațiile de transportatori. Chiar și așa, Piața Victoriei a fost ocupată și bulevardul Chiselef blocat până când taximetriștii se vor face auziți. Cristina Popescu e printre puținele femei care conduc un taxi în București. Pentru ea, Uber-ul e răul absolut. Până acum un an jumătate așa, puteam să-mi fac banii în 7-8 ore. Acum sunt nevoită să stau undeva la 12 ore pe stradă, poate și 13 uneori, să fac peste 200 de kilometri în traficul ăsta. Traficul acum a devenit haotic și din cauza celor de la Uber și Taxify sau cei care își pun o aplicație pe bord și pleacă să facă transport de persoane ilegal. Veniți din București, din Slobozia sau din Timișoara, taximetriștii s-au coalizat să ceară la unison scoaterea de pe piața mijloacelor de transport alternative nelicențiate. Cristian Flinta ne-a explicat de ce. Ei le spun ride sharing. Dar fac taximetrie cum facem și noi. Pe mine, dacă mă oprește un echipaj de poliție și mă controlează, eu am un torpedo de acte, de tot felul de asigurări, de atestate, licență. Ei nu au absolut nimic. Legea exclude deja companiile de taxi nelicențiate, doar că nu este suficient să fie găsit un șofer cu un pasager în mașină pentru a se ajunge la sancțiuni. După 35 de ani la volanul unui taxi, Ilie Matei nu vede altă soluție decât o lege mai strictă. Guvernanții ăștia, marionetele, da? Să aplice legea. Cum o aplică cu noi, să o aplice și cu ei. Aplicația în sine Uber a fost creată pentru ajutor, un fel de ajutor familiar, asociativ. Dar ea a ajuns să fie practicată ca și taximetrie. Aici e marea problemă. Taximetriștii au autorizație pentru două zile și vor să-și continue protestul dacă la ședința de guvern nu li se acceptă condițiile. Până când aveți de gând să stați în Piața Victoriei? În punctul meu de vedere, ziua asta până plecăm. Din promisiunile domnului ministru al transporturilor, a spus că astăzi va da o ordonanță urgentă, va face ceva. Și el poate să dea și acum și în 5 minute am plecat. Între timp, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că Uber este o companie de transport și trebuie să se supună legilor în vigoare. Uber susține că oferă doar o aplicație digitală și că serviciile sale funcționează sub legea transportului în multe țări. Ieri, Primăria Generală a Capitalei a decis noi reguli pentru serviciile de taxi, printre care toți cei care oferă servicii de taxi să fie obligați să aibă serviciu de dispecerat. Alexandra Stănescu. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a fost solicitată de un judecător spaniol în urma unei acțiuni în instanță depusă în 2014 de o asociație profesională a taximetriștilor din Barcelona, care spunea că este victima concurenței neloiale făcută de Uber. Curtea Europeană de Justiție a decis că Uber este o companie de transport pentru că oferă servicii de călătorie prin intermediul unei aplicații pe telefonul mobil. Șoferii sunt cetățeni care își folosesc propriile mașini și sunt plătiți pentru serviciile lor. De aceea, Curtea Europeană de Justiție consideră că serviciul de intermediere trebuie să fie văzut ca o parte integrantă a unui serviciu, al cărui principal component este transportul. Replica celor de la Uber a venit imediat. Compania susține că nu afectează mersul lucrurilor această decizie, deoarece în majoritatea țărilor Uniunii Europene, Uber operează deja sub legea transportului sau este în curs de reglementare. Totuși, în continuare, milioane de europeni sunt împiedicați să folosească aplicații similare, spun reprezentanții Uber. Deja Uber are probleme cu legea în multe țări europene, mai ales în Marea Britanie, unde compania nu mai are voie să funcționeze. Schimbăm subiectul. Polițiștii protestează până la ora 14 în fața Ministerului de Interne, în Piața Revoluției. Alături de ei se află și sindicaliștii ai administrației penitenciarelor. Critică mutarea contribuțiilor de la angajator la salariat și reproșează Ministrului de Interne, Carmen Dan, că nu ar fi respectat mai multe promisiuni și nu a modificat statutul polițistului. Președintele Sindicatului Național al Polițiștilor, Dumitru Coarnă. Subfinanțarea Poliției Române și a Ministerului de Interne este principala nemulțumire, este principala cauză care duce clar, dacă vreți, la toate aceste nereguli care privesc siguranța publică. Doamna Carmen Dan nu înțelege lucrurile astea, de aceea îi solicităm public demisia, să plece la Videle, poate acolo se descurcă mult mai bine. Nu înțelege ministerul, nu pricepe lucrurile. Ascultați știrile Europa FM. La Roma, pomul de Crăciun din centrul orașului este ridiculizat pe internet, obosit, jumulit, perie de toaletă, așa este descris bradul uscat înainte de venirea sărbătorilor. Primăria a deschis o anchetă pentru a afla cauzele acestei agonii premature. Ana Stoian. Prevăzut să troneze cel puțin o lună în Piața Veneția din centrul capitalei Italiei, molidul roșu cu o înălțime de 21 de metri a dat rapid semne de uscare, iar coroana sa obosită a devenit ținta ironiilor pe internet. Pomul de Crăciun din Roma este uscat mort imediat ce a ajuns. Aceasta este metafora pentru ceea ce a fost o capitală, a scris un italian pe Twitter. Ca și cum mizeria pe care ne-au adus-o timp de un an și jumătate nu este suficientă, trebuie să suportăm și această nenorocire, se plânge un locuitor al Romei. În Rusia i-au spus chiar bradului nostru muribund perie de toaletă, remarcă ironic astăzi și cotidianul Il Messaggero. Bradul din centrul Romei a fost adus dintr-o pădure aflată în nordul țării, iar transportul ar fi costat 48.000 de euro. Molidul a fost un cadou din partea localității Val di Fieme din regiunea Trentino, pentru care primăria Romei a sărit peste licitația publică și a oferit o sumă de peste 3 ori mai mare decât anul trecut. La noi, săptămâna aceasta se caută Moș Crăciun de închiriat pentru petrecere private. Cine are nevoie de un moș încărcat cu daruri care să anime atmosfera la locul de muncă, dar și în grădinițe de stat sau private, găsește numeroase anunțuri pe internet. Cât costă să închiriați un moș Crăciun pentru o oră, ne spune Alexandra Stănescu. Ascultați știrile Europa FM. Au mai rămas 4 zile până vine Moș Crăciun. Cele mai ieftine opțiuni sunt cele în care vreți un Moș Crăciun, dar asigurați dumneavoastră costumul și acesta costă în jur de 100-200 de lei. Sunt însă și moși care vin gata echipați, ne explică reprezentantul unui magazin online. Sunt Moș Crăciun cu barbă artificială, prețul e de la 150 de ron per oră. În același timp avem și Moș Crăciun cu barbă artificială, cu o costumație foarte frumoasă, cu pietre semiprețioase, cu personaje auxiliare de iarnă și anume Spiridu, Spiridușă, Renom de Zăpadă, la doar 200 de ron per oră, și în același timp Moș Crăciun cu barbă naturală, albă foarte bogată și păr de asemenea alb, persă de 30 de minute la 200 de ron. În plus, moșul nu vine singur la petreceri. Crăciunițe, creasa zăpezii, zânacul de nea, om de zăpadă, ren, Spiridu, Spiridușă, acestea pornesc de la prețul de 80 de ron până la 100 de ron pe oră. Efectuează și animație pentru copilaj, modelaj de baloane, joculețe interactive. Fie că doriți să vină Moș Crăciun acasă în ajun sau la petreceri private, grăbiți-vă pentru că are programul foarte încărcat săptămâna aceasta. Mulțumesc, Alexandra Stănescu, Sport Acum. Bună ziua, Tudor Ciurescu! Gazeta Sporturilor a decernat superlativele anului 2017. Pe baza voturilor oficialilor din Liga 1 ale antrenorilor și capitanilor echipelor din campionat, redactorilor GSP și cititorilor ziarului, Constantin Budescu a fost desemnat fotbalistul anului. Pentru trofeul cucerit cu viitorul din ipostaza inedită de patrona antrenor, Gică Hagi a fost răsplătit cu titlul de antrenorul anului. Arlem Noere este cel mai bun fotbalist străin, iar Simona Halep a fost votată în ancheta gazetei Sportiva anului 2017. U-Banca Transilvania Cluj a debutat cu o înfrângere în faza principală a grupelor FIBA Europe Cup la basket masculin. Campioana României a fost învinsă pe teren propriu de cea a Olandei, Donar Groningen, cu 77-73. Batavii au dominat clar și au avut 18 puncte avans la pauza mare, dar în final clujenii s-au apropiat la un singur punct, 73-74, când mai erau 18 secunde de joc. Jordan Watson a fost principalul realizator al ardelenilor, cu 22 de puncte, 6 recuperări și 2 pase decisive. UBT Cluj va juca următorul meci pe 9 ianuarie în Belgia cu Belfius Monseno. Din grupă mai face parte echipa cipriotă Keravnos. Campioana României la polo, CSEA Steaua București, a obținut prima victorie în grupa B a Ligii Campionilor, 11-10, în deplasare la formația spaniolă Astral Pool Sabadell. Mihnea Gheorghe și Ivan Buliubașic au fost cei mai buni marcatori ai roșialbaștrilor cu câte 3 goluri. Steaua a pierdut precedentele 4 meciuri jucate și se află pe locul al 6-lea în grupa de 8. Următorul meci se va disputa la 13 ianuarie în bazinul de la București cu Spandau 04 din Germania. 13 și 16 minute, începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, stimați ascultători. Vă întreb astăzi în ce măsură puteți avea speranțe că primul ministru al țării noastre, domnul Tudose, ar putea opri ceea ce se întâmplă acum în Parlament. Imediat începem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Informația este peste tot. Pilonul 2 este, într-adevăr, o hoție la drumul mare. De ani de zile n-am avut contribuțiile plătite de către angajat. Ai și pozitiv la cocaină, la opiacee, la benzo și la amfetamine. Dar informația are sens doar pusă în context. Ascultă Europa FM. Ascultă știrile care contează. Rubrica de sănătate. Conform studiului